وسنو د دې صورت مؤمن مناسبت ته دې مخکې ما قبل صورت سره هغه دا دی چې د دغو دوو صورتو په مابین کې په اصل کې دا تشابه فی الموضوع ده. نو دا هغه موضوع د کومه شي څه چې هغه بحث کاوه د هغه شي څخه دا هم بحث کوي. نو د دې په مابین کې دغه تشابه شته. ولې خو هغه مکی صورت او هغه هم پر دې حول باندې د اصولو را روان و دغه پر اصولو باندې را ګرځي. او دا چې دی دا هم مکی صورت دی په دې کې هم دغه بیان د دې اصولو دی. او په دواړو کې دغه احوال د قیامت او دغسې احوال د کفارو او د دغه حشر دروځي حالات هغه بیانېږي. په هغه کې هم اکثر هغه په دې کې هم اکثر دغه دي. نور بیا څه څه مؤیدات به هغه ورسره راځي. نو د دې ځای څخه دغه سور چې حوامیم ورته وایي چې یعنې د دوی په سر کې دا حامیم دی اووه سور دي هغه اووه سور د دغه ځای څخه دا شروع دي. اوس نو دغه اووه سور چې دغه حوامیم دا ګردو په مابین کې دا تناسب او دغسې د دې ماقبل صورت زمور سره هم دغه تناسب دغه دی چې د ګردو یو خدا دی چې د ګردو په سر کې هغه دا بیان د دې کتاب الله سوی دی هغه حقیقت ته کتاب الله په کښې کې بیان سوی دی د هغه سره رسالت هم ورسره ثابتېږي. او بل دا دی چې دا ګردو سوری کې په اصل کې دغه بیان د قیامت ته هغه ښه مکمل ته ورسوی دی. نو قیامت په هر یو کې بیان د قیامت ډېر وي. نو دا د دوی خپل په مابین کې هم تناسب شو او د نورو سره یې هم یو قسم تناسب پیدا شو د هغه مخکې صورته سره. او د دې په فضیلت کې هغه دا مفسرین دا ذکر کوي چې دا علیه السلام ته روایت دی چې لکل شیء ثمره وان ثمره القرآن ذوات حامی. ثمره د قرآن چې ده هغه دا ذوات حامین دی. او وهی رغدات حسان مخصبات متجاورات. نو دا یو باخچي دي شر متجاور. نو فمن احب ان يرتعوا في رياض الجنه فلا يقروا الحوال. چې څوک دا غواړي چې دی دا د جنت په باخچو کې هغه وګرځېږي او هغه په هغه کې دغه شان ځینې وخوري نو دغه حوامیم سور دي دا سړی ووایي چې دا اووه سور دي. ولې په دې کې په هغه د جنت حالات بیانېږي لکه د جنت جهنم د چې په کښې کې بیانېږي هغه د جنت حالات هم په کښې کې بیانېږي. نو په دې اعتبار وایم چې دغه حوامیم چې سړی وایي چې عین هغه قیامت ویني هغه جنت و جهنم ویني هغه د جنت نعمتونه او د جهنم نو هغه عذابونه هغه لکه بیانېږي چې بس وده ته ښکاره کېږي دی ویني داسې دي. نو نو حامیم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب ثابت من الله العزيز العليم غافر الذنب داش عزيز عليم غافر الذنب شي بخشون كيد غناو وقابل التوب قبلهم كيد توبيت شديد العقاب سخت عذاب ولاد ذي التولي خاوند قدرت لا اله الا استقداي الا هو اليه ودعو فرايت المصير رجودا. ما يجادل في ايات الله مجادله نه کوي په آیاتو چې د خدای الا الذين منغرنا کسان کفرو چې هغو کفر کړي فلا یغرورک خطا دې نه کوي فتا تقلبهم اړول د دوی فی البلاد په ښارو کې په د خطا نه وځي چې دا کفار ته وګوره په ښارو کې څنګه سره اوري. یعنې دوی مالداران دوی دي تجارات دوی دي د دنیا اسبابات د دوی سره دي. نوبت په تیارو کې دورې ولاړ شه دورې ولاړ شه. او هر کافر چې هغه یو ملک ته راځي د هغه ملک هغه مشران و هغه ټول د هغه په استقبالیت ورلره ورځي. نو دا خلک یې دومره اتباع کوي په دې څه قطاوته به فلا یغرور خطا دې نه کي کتا تقلبهم فی البلاد قلبت تکذیب کړی و قبلهم مخکې تر دی قوم نوح قوم د نوح علیه السلام والاحزاب او هغه احزاب و حزبو جماعتو من بعدهم ورسته تر قوم تر نوح علیه السلام چې بیا دا نور احزاب راغلي ول لکه عادیان سمودیان دا هم راغلي. هغو هم تکذیبونه د خپلو انبیاوو کړی او وهمت قصد کړی کل امت هر امت برسولهم په خپل رسول هر امت د خپل رسول ته دا قصد کړی و چې دوی یې قتل کړي دوی یې مړ کړي دوی یې مقابلې ته تیار شي لیأخذوا چې دوی ونیسي هو دا رسول او وجادلوا ذي مجادله وكي بالباطل فباطل طريقه ليدفع حدوده الحق شذي محوكي به فدغ باطل سر الحق حق هذا محوكي تا ارغمت تاكي نو دايا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تم يو تسلي وار كلا شستا سرون دا خلق تاكي دا غر كم بتسلي دا غاد امت وعلماء تم تر يوم القيامي سي شتيسي خوام وزاننا دا رسول الله وارسان درزوي نو دا رسول الله وارسان چياد ستاي سربن دا خلق دا اسي مقابلية كي دا غا قصتنا بلري چي ستاي سي اخذ نكي تاسي ونسي بنجان مكي مربو كي وطد سروت لیکن کو اخیر بدای نو فأخذتهم وما ونی والهم دین بیا ونی والا بایمی عذاب وقت شا آغا کم وقت اللہ ورطم مقرر کری فا آغا وقت کو عذاب رکی نو پا کئی فتر کم کانا دی عقابی عذاب زما چنگ یعنی دا غضی حق دار دا عذاب وکا نو زما عذاب نو آغا ودوی تا آغا دا دوی دا جرم سر برابر وو کنو یعنی وو وكذلك كذا غرقم حقت كلمة ربك ثابتة سعيدة كلمة ربك على الذين فراقسان كفروا جدو كفر قلي دائسي كأنهم دي أصحاب النار أصحاب دور دي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون وزداء سعيدة كوين سداقوا دا الله نو دا قدرت مظاهرة كي شاهدون قادر ذاتي دا غداسي حكمتي أو دا غدا بارد داشی خادمان او داشی عادیدان تو دنیا کی ستا نو که انسانان چی دی گرد را داغ عبادت نکی نگی الَّذین آغا یحملون چی اخی العرش عرش او من او آغا حوله چی فرشاو قاد عرش دا طولش یسبحون بحمد ربهم دا تسبیح وای بحمد ربهم فحمد سرد رب دادو او یؤمنون او دی تستقیوی بیه پر دی رب ویستغفرون دوی طلب د مغفرت کی للذین آمنو د پار د کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی چې دغه نور مسلمانان مؤمنان د دې د پاره دغه ملائکه د الله څخه استغفار غواړي او وایي دی شي چې یعنی یقولون وایي چې ربنا ای رب زموږ وسعت کل شی ته فراق یا هر شي ته رحمتا ازوري رحمت یعنی ستا رحمت ورته فراق او علما ازوري علم ستا علم ورته فراق نو فکر تبخش و قلیل لدینا قسانو تا تابو شهوتا یبینی دو گناو سوتا اوات تبعو متابعات یکڑی سبیل کدلارستا اوکی وساتا هندوی عذاب الجحیم دا عذاب سب جهنم دا وساتا ربنا ای رب ازمش دی وی دا ملائکاوت و ادخل داخل کهم دی جنات عدن و جنتو تا دی قامت اللتی آغا جنتونا و عدتا هم چتا و عدا کلی و هم دا دیسا او من صلح من ابائهم دا غر کم داخل کا من آغا تو صلح دا سلو سخم امراد دا ایمانی چا آغا ایمانی راولی من ابائهم دا فلرو سددی و ازواجهم دا شد سددی و ذریاتهم دا اولادو سددی دا ام داخل کا انکا تا انت العزیز تا غالب الحکیم حکمت والا وکی وسا تا هندی سیئات دا گناو او من سکی آغا تو کچی وساته نو السيئات يوم يزن فقد رحمت نو دا رحمك هو فرده وذلك هو الفوز العظيم دا غد فوزك